Tomasz napisał, momenty były, bo się zastanawialiśmy, kiedy rzeczywiście były, kiedy ciotka Zenobia trenowała judo na naszym dzielnym kustoszu. I w ten sposób minęła 19. Czas na serwis najważniejszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Na Radzie Unii Europejskiej będzie wysłuchanie Polski w związku z procedurą praworządności. Dowiaduje się tego nasza korespondentka w Brukseli. Szykuje się kilkaset poprawek do konstytucji dla nauki. Minister nauki zapowiada jednak, że nie zmieniają one sensu ustawy. Jutro rusza mundial w Rosji. Relacje z meczów, a także wyniki będzie można śledzić z Polskim Radiem. Będzie wysłuchanie Polski w związku z procedurą praworządności na unijnej naradzie ministerialnej 26 czerwca. Dowiedziała się tego nasza korespondentka w Brukseli. Tak zdecydowali ambasadorowie państw członkowskich. To kolejny etap w procedurze praworządności prowadzonej przez Komisję Europejską przeciwko Polsce. O tym, że czas już na kolejny krok w tej procedurze, mówił w ubiegłym tygodniu przedstawiciel Komisji Europejskiej. Wtedy komisję poparło 8 krajów, dziś dołączyły kolejne. W sumie, jak wynika z informacji Polskiego Radia, było ich 15. Wystarczyła zwykła większość, by zdecydować o wysłuchaniu Polski. Teraz przygotowane zostaną pytania do władz w Warszawie, na które przedstawiciel polskiego rządu odpowie na naradzie ministerialnej. Wysłuchanie będzie podzielone na kilka etapów. 26 czerwca ma dotyczyć najbardziej palących kwestii. Jak sugerują unijni dyplomaci, chodzi zapewne o ustawę o Sądzie Najwyższym. W zależności od przebiegu tego spotkania, unijni ministrowie zdecydują, co dalej. Na późniejszym etapie możliwe jest wysłanie rekomendacji do Polski i niezastosowanie się do nich może doprowadzić do kolejnego etapu, czyli głosowania nad wnioskiem komisji, która uważa, że w Polsce istnieje poważne zagrożenie dla praworządności. Do poparcia takiego wniosku potrzeba zgody 22 krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poprawki do konstytucji dla nauki nie zmieniają sensu ustawy, mówi o tym minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Jutro projektem ustawy zajmie się Sejm. Resort nauki zapowiedział, że będzie rekomendował przyjęcie 50 poprawek. Z kolei Sejmowa Komisja Edukacji zasugerowała 160 poprawek. A przeciwko zapisom ustawy trwają protesty na kilkunastu uczelniach. Jedną ze spornych kwestii są rady uczelni. Studenci obawiają się, że ograniczą one dotychczasowe uprawnienia społeczności akademickiej. Minister Gowin zapowiedział, że do rady uczelni jednego członka będą wybierali studenci, a pozostałych senat uczelni. Zmiana polega na tym, że my pierwotnie, w ślad zresztą za zaleceniem Komisji Europejskiej, proponowaliśmy, żeby większość w Radzie miały osoby spoza uczelni. Teraz dajemy uczelniom taką możliwość, że większość może być z grona pracowników uczelni. Jarosław Gowin wyjaśnia, że o strategii uczelni miała według projektu ustawy decydować Rada. Według poprawek, które wprowadziliśmy, Rada będzie opiniować projekt strategii przygotowany przez rektora, a ostateczną instancją zatwierdzającą tę strategię będzie Senat. Wicepremier zapewnia, że zmiany były konsultowane z klubem PiS-u. Prawie 7 godzin trwała rozprawa komisji weryfikacyjnej od warszawskiej reprywatyzacji. Badano zwrot działki przy ulicy Pięknej 49. Zeznania złożyło czworo świadków. Na pytania odpowiadali też ci, którzy zyskali na zwrocie. Decyzję reprywatyzacyjną na rzecz Mieczysława Szynfelda Biuro Gospodarki Nieruchomościami wydało w 2011 roku. Rok później, jak zeznała Wisława Iwanicka, czyli naczelnik Wydziału Nieruchomości Dzielnicy Śródmieście, podlegli jej urzędnicy odkryli, że mężczyzna nie żyje od około 40 lat. Gdyby to był jakiś problem nie do przejścia, no to byśmy tych ustaleń nie poczynili. No, było to do załatwienia. Czyli wystarczyło zwrócić się do odpowiedniej dzielnicy? No, trzeba było troszkę pomyśleć. Beneficjentka decyzji reprywatyzacyjnej Magdalena Motylińska mówiła, że czuje się pokrzywdzona. To do niej, jak zeznała, kilka lat temu zgłosił się mężczyzna podający się za Mieczysława Szynfelda. Ten za 100 tysięcy złotych sprzedał jej swoje udziały w nieruchomości. Drugi z beneficjentów, Sławomir Janiszewski, winą za nieprawidłowości przy reprywatyzacji obarczył miejskich urzędników. To zaufanie do tego urzędu powinno być. Tak, jeżeli ja widzę, że ktoś mówi, że on żyje, nie żyje, czy ma ileś lat, to ja się tym jako inwestor nie powinien w ogóle interesować. Dziś na działce przy Pięknej 49 stoi 7-piętrowy biurowiec. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Już jutro startują piłkarskie Mistrzostwa Świata. W meczu otwarcia Rosja zmierzy się z Arabią Saudyjską. Wyniki tego spotkania, także kolejnych, można śledzić na stronie www.polskieradio.pl. Oprócz tego będą wiadomości, ciekawostki i relacje z meczów, wylicza jeden z twórców specjalnego serwisu na mistrzostwa, Mateusz Brożyna. Jest oczywiście przedstawiona historia wszystkich mistrzostw, przejrzysty terminarz rozgrywek. Będziemy na bieżąco monitorować wydarzenia ze stadionów, wszystkie dźwięki naszych korespondentów. Będziemy starali się relacjonować wszystkie mecze, przynajmniej te najważniejsze. W Soczi są już biało-czerwoni. O spotkaniu z dziennikarzami i pierwszym treningu w Rosji powiemy już za chwilę w sporcie. To był. To był Serwis Trójki, czas na informacje sportowe. Krzysztof Uniewski. Krzysiu, ja tylko powiem, państwo pisali SMS-y, dzisiaj pisali maile, dzwonili, typowali, jak może wyglądać pierwsza trójka tego mundialu. Bardzo różne zestawienia. Niemcy, Rosja, Belgia, ktoś napisał. Rosja nawet, tak? Niemcy, Rosja, to Belgia. To odważna hipoteza. Ktoś inny napisał Argentyna, Brazylia, Hiszpania, ktoś inny Polska, Niemcy, Belgia, ktoś inny Francja, Brazylia, Niemcy, a Polska nie wyjdzie z grupy, ktoś inny Polska, Niemcy, Rosja. Zobaczymy, jak to będzie. Ja uważam, że tytuł obronią Niemcy, przynajmniej tak bym chciał, bo bardzo im kibicuję. Grają najefektowniejszy futbol na świecie, moim zdaniem. No dobrze, zaczynamy końcowe odliczanie. Piłkarski mundial zaczyna się jutro. Nasi ludzie po raz pierwszy zagrają we wtorek 19 z Senegalem. Już są w swojej bazie w Rosji, już zdążyli pojawić się na pierwszej konferencji prasowej w Soczi. Najpierw najnowszy raport o stanie zdrowia Kamila Glika, mówi selekcjoner Adam Nawałka. Kamil Glik jest w takiej intensywnej fazie powrotu do pełnej wydolności. Mam nadzieję, że za 5 dni wróci już do treningów piłkarskich z drużyną. Robert Lewandowski na nic na szczęście nie narzeka. Mało tego, czuje się lepiej niż przed Mistrzostwami Europy przed 2 laty. Na pewno jeśli porównamy przygotowania przed Euro, przygotowania teraz przed Mundialem, no to jest to zupełnie inna półka. Też jestem po innym sezonie niż byłem przed Mistrzostwami we Francji. Teraz w tym sezonie rozegrałem mniej minut meczów niż w tym sezonie poprzedzającym Mistrzostwa Europy, więc mam nadzieję, że ta świeżość również będzie właśnie w tych meczach na mistrzostwach. W obozie naszej kadry spokój. Kipi w reprezentacji Hiszpanii. Po tym, jak Julen Lopetegui podpisał wczoraj kontrakt z Realem Madryt, dziś dowiedział się, że nie poprowadzi kadry na Mistrzostwach Świata. O przyczynach dymisji mówi prezes Hiszpańskiej Federacji Luis Rubiales. La selección. Reprezentacja jest drużyną wszystkich Hiszpanów i dlatego zostaliśmy zmuszeni do podjęcia takiej decyzji. Musieliśmy to zrobić, biorąc pod uwagę okoliczności, a przede wszystkim ponadczasowe wartości. Zdajemy sobie sprawę, że jest to wyjątkowa sytuacja. Prowadzenie negocjacji nie jest niczym złym, ale doszło do nich bez informowania Królewskiej Federacji Piłkarskiej. Dowiedzieliśmy się o wszystkim 5 minut przed opublikowaniem przez Real komunikatu prasowego. Byliśmy zmuszeni poinformować wszystkich zatrudnionych w federacji, że przestrzegamy pewnych zasad i oczekujemy określonego sposobu zachowania. Tyle prezes Luis Rubiales, który z zaufanymi musiał w trybie nagłym zatrudnić nowego selekcjonera i został nim mający niemal zerowe doświadczenie w pracy trenerskiej człowiek instytucja w rzeczonym Realu Madryt Fernando Hierro. Magdalena Frank też dopiero się rozpędza, tyle że w karierze zawodniczej. Nasza młoda tenisistka niestety przegrała w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w Nottingham. Lepsza od niej w 2 setach była Słowenka Dalila Jakupowicz. No i prawie bym zapomniał, wracając znów do futbolu, że Mistrzostwa Świata w roku 2026 zorganizują wspólnie Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Odległości między miastami i gospodarzami będą zatem większe nawet niż teraz w Rosji, a w mundialu weźmie udział po raz pierwszy 48 drużyn. Znów o sporcie na naszej antenie nie opowie po 21:00 Mateusz Fusiarz. Tu jeszcze krótko o pogodzie. Jutro raczej zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 21 do 25. Chłodniej będzie nad morzem i w kotlinach górskich. Tam od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. To ja jeszcze tylko podziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Darek Pieruch i Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy. Słyszymy się jutro punktualnie o 16:00 w studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. W studiu cały czas Krzysztof Łoniewski. My dzisiaj mówiliśmy trochę o książkach z dzieciństwa, o filmach z dzieciństwa. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik. Agnieszka, ty czytałaś, oglądałaś? No pewnie, no pewnie. Czytałam też inne książki pana Zbigniewa. A właśnie, ktoś napisał... Nie dla dzieci. A właśnie, były takie... Będąc dzieckiem, oczywiście, no a kiedy? Ze 3 takie tytuły chyba pan Zbigniew napisał. Ktoś napisał, pani Justyna, że czyta dzisiaj swoim urwisom te książki. 8-latek od 2 lat zaczytuje się w tych kultowych książkach, a zaczynał w ogóle od Tytusa, Romka i Atomka, a 6-latek co wieczór domaga się czytania do snu pana Samochodzika. Ja sobie pomyślałem, może swoim dzieciakom też zacznę czytać. No tak, tylko będziesz musiał tłumaczyć różne rzeczy, na przykład kim jest funkcjonariusz, to jest Ormo, tak? Jak to się nazywało, tak? Że on nagle wyskakuje z nizakiem z samochodu, żeby ukarać. To jest marzenie moje, mieć takie coś i wyskoczyć i ukarać niegrzecznych kierowców na drodze. Świetne tam są potem. Podręcznik historii się przyda. Pewne rzeczy już dzisiaj nie zrozumiałe. Dziękujemy, do usłyszenia. No i co? Uciekł. Bardzo dobrze dla rzeki. Miał pan rację. Te skarby muszą być gdzieś tutaj, a nie w bunkrach. No chłopaki, na dzisiaj dosyć przygód. Dobranoc, czuwaj. Czuwaj! Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać.

bardzo nie lubisz. Niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. Całą ciszę, pokój nocny to król na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Zaczynamy tydzień z tym programem, ale król pozwolił mi tak też gładko przejść od emocji i wszystkiego, co się wiązało z koncertem zatytułowanym Scena Alternatywna na festiwalu w Opolu. Po raz drugi w 55-letniej historii tego festiwalu pozwolono czwartego dnia przedstawić artystów, którzy prawdopodobnie nie wszyscy mieszczą się pod szyldem muzyka alternatywna, co słusznie zauważyło wielu dziennikarzy, ale z drugiej strony dla wielu osób są nadal nieznani, nierozpoznani, co na przykład zauważyła moja mama, wysyłając mi po koncercie SMS-a, że zaczyna się krok po kroku do tej alternatywnej muzyki przekonywać. Niezależnie od szufladek i niezależnie od wszystkiego, bardzo się cieszę i bardzo byłam podbudowana tym, w jak fantastycznej formie są nasi artyści, jak szybko reagują i dopasowują się do sytuacji, które podczas takiego wielkiego wydarzenia, jakim jest granie na żywo i wszystkiego na żywo robienie, a zatem także przygotowywanie sceny pomiędzy kolejnymi występami, radzili sobie świetnie i myślę, że wiele osób miało szansę wstąpić do zupełnie wcześniej nieznanego świata. Mam na myśli tutaj widzów no przede wszystkim głównej anteny telewizji publicznej. Natomiast w tym programie oczywiście poszybujemy w inne strony. Chwilę przed wyjazdem do Opola przyjaciel opowiadał mi, że był na koncercie i że to był rewelacyjny koncert, a może nawet, biorąc pod uwagę, że mamy czerwiec, to szokujące, był to koncert 2018 roku. W Warszawie zagrał Alex Cameron. I'm dying. Yeah, cause I'm frail and I'm tired and I constantly complain about the pain I'm in. But can you me? She knows me better, yeah, she knows my weight. She has seen me naked, she knows I'm packing heat. She has a way of saying, baby, come to me complete. She's my sweet, sweet candy mate. Got me stuck and I want to stay. But I never wanted to look sharp down the barrel of a broken heart. So I live with a deep regret of all I do on the internet. And I'm filled with a dirty white guilt. She's a brine and a toilet frills. She loves me still. Eyes, so dark and shining. They see a shadow in their vision, then it fades and then it dies. Sweetest eyes. But candy may, don't think I'm lying. I got a flavor in my mouth that never truly goes away. That's candy made. So when you see me and candy made, and we're walking down the street at a mean pace, and she is crying out, you effing lonely man, you worthless piece of shit, you all wouldn't understand. Alex Cameron, artysta przygoda. Warto zagłębić się w jego płyty, ale także w pomysł na to, jak można się odnaleźć na muzycznej scenie, kreując, wymyślając. No nieczęsto się zdarza, aby na przykład notka biograficzna artysty w dzisiejszych czasach zaczynała się od hasła urodził się prawdopodobnie około, w tym przypadku 1990 roku. W przypadku Alexa, bo teraz jesteśmy już w świecie Devendra Banharta, postanowiłam jakoś przez powinowactwo nastroju przypomnieć to nagranie sprzed lat. Grzeczną dziewczynką zaśpiewał Devendra Banhart, który za utwór Bad Girl wziął się w roku 2007. Przenosimy się do 2018. Natalie Prass ma nową płytę. Natalie Pras, amerykańska artystka, która wydała na początku czerwca drugi album The Future and the Past. To jest taka muzyka, która wymaga pewnego kontekstu, przynajmniej w moim życiu. Niektórzy prawdopodobnie tego nie potrzebują, ale kiedy zdarzy się właśnie to idealne połączenie wszystkiego, co dookoła, to ta muzyka brzmi genialnie. Będziemy do płyty The Future and the Past wracać, a teraz artysta, którego niektórzy znają od naprawdę wielu lat, więc to jest ta przeszłość, a przyszłość to życie jego najnowszej płyty, która właśnie się ukazała. Pan nazywa się Jimmy Tenor, a zatem wróciliśmy do Europy. Jimmy Tenor, artysta, który tworzy już od wielu lat, duma Finlandii i nowa płyta, która nosi tytuł Order of Nothingness, porządek w nicości, stara się wydobyć ten doświadczony artysta. Wracamy z Finlandii jeszcze bliżej, czyli do Polski. Nagranie z płyty, która była najważniejsza w programie alternatywnym przed tygodniem. Będziemy jej oczywiście słuchać dalej w czasy. Ktoś kiedyś powiedział. Duet W Czasy, ich debiutancka płyta nosi tytuł Zawody, a rozmowa z zespołem dostępna na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. To teraz nowy Interpol. The Rover, nowy singiel zespołu Interpol, zapowiedź płyty, która ukaże się w sierpniu, dokładnie 24 sierpnia. No są jeszcze tacy, którzy wytrzymali próbę poprzednich albumów i czekają na nowe albumy zespołu Interpol. Sama nie wiem, do której grupy się zaliczam, czy do tych, którzy się rozstali z grupą, czy do zainteresowanych. Myślę, że jednak trzymać się będę swojej sprawdzonej przez lata metody. Zero oczekiwań wobec artystów, a potem przyjemność z zaskoczeń. W większości przypadków. Nasza w tym tygodniu płyta najważniejsza, czyli płyta tygodnia, pojawi się po 20. Zapomniałam to powiedzieć. Muzyka zdecydowanie pasować będzie do drugiej godziny naszego spotkania, bo to nowy album polskiej grupy Father Kong, więc po 20 będziemy z tą muzyką obcować. Także po 20 szansa dzisiaj na zdobycie zaproszeń na festiwal, ale także na koncert związany z festiwalem Nowa Muzyka w Katowicach. Szczegóły nadejdą po 20 dokładnie. I teraz mam do wyboru. Albo idę w przyszłość, albo zanurkuję w przeszłość. Człowiek się składa właśnie z takich nieustannie sprzecznych potrzeb, no więc niech będzie przeszłość. Nigdy nie byłam, ale wydaje mi się, że jak kiedykolwiek zdarzy mi się dotrzeć do Nowego Jorku, problem w tym, że trzeba tam lecieć, to na pewno ta muzyka przypomni mi się już od pierwszych chwil. Przynajmniej tak mi się teraz wydaje. Agnieszka Obszańska. Dzisiaj z cyklu Spotkaj artystkę. Teren. Kultura. Bywa kosmiczną papugą, smokiem ladaco, królową malarstwa albo kaskaderką. W te wszystkie role wciela się... And my name is Paula, cosmic parrot, rock and roller. Paula Dwórnik. A my te przeobrażenia możemy już podglądać w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej. Na indywidualnej wystawie, której tytuł już wspomniałam. Spotkaj artystkę. A jak żyje się z tyloma wcieleniami, o tym już opowie nam sama Paula Dwórnik. Wspaniale. Myślę, że żyje mi się lepiej, ponieważ wszystko, co mnie gnębi, mogę w jedną konkretną formę zamknąć i tam wyrazić. Inna część mnie jest od tego wolna. Tak mi się wydaje, bo trochę to terapeutycznie też traktuję. Wlewanie w siebie różnych emocji, treści, czy przekazywanie poprzez siebie, poprzez mój wizerunek lub granie ról, to po prostu pomaga też w bardzo wielu sytuacjach. No i oczywiście w poczucie humoru i autoironia, które wielbię, cenię i celebruję i które są moimi głównymi środkami stylistycznymi, też bardzo pomagają przejść przez wszelkie sytuacje. autoironia, żart, inteligentna narracja, odniesienia do postaci historycznych, symboliczne obrazy. Tego nie brakuje na wystawie, ale nasz spacer po niej zacznijmy przewrotnie. Nie od malarskiego, a muzycznego wcielenia Poli Dwórnik? Tak, oczywiście zapraszam do śledzenia Cosmic Parrot, tak nazywa się mój projekt muzyczny. I wiesz, ja całe życie chciałam mieć zespół, tylko byłam zbyt nieśmiała. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, że nie można tego robić, jak nie jest się wykształconym muzykiem. Aż doszłam do pewnego dnia, kiedy nagle pomyślałam sobie właściwie, dlaczego nie i o co chodzi, dlaczego się zastanawiam. Miałam już napisanych 20 piosenek. Ciągle piszę piosenki, tylko napisania, nagrywania jest to długa droga. Ja cały czas pracuję nad kilkoma seriami obrazów, nad kilkoma książkami w tej chwili. Cosmic Parrot wynika też z tego, że mnie bardzo przeszkadza to, że malarstwo, bo może nie rysunek, ale malarstwo, które jest moją pierwszą, najważniejszą profesją, jednak dociera do bardzo wybranej, wąskiej publiczności. I są osoby, które nie tyle są uprzedzone do malarstwa, co po prostu nie są nim zainteresowane z różnych powodów. A muzyka czy tekst bądź teledysk wideo dociera do dużo szerszej publiczności, więc to mnie też jakby popchnęło tę stronę, żeby również tego medium używać. Poza tym można przekazać inne treści, zupełnie inne i w inny sposób. Cosmic Parrot, czyli Pola Dwórnik, rapuje w tle, a na wystawie muzyka pojawia się w formie teledysków. To ironiczne na siebie, ale też i na cały świat sztuki, który jest właśnie tak jak tam rapuje, bardzo taki sztywny i brakuje poczucia humoru w tym świecie, czego ja w ogóle nie lubię i co mnie bardzo irytuje. Brakuje lekkości, wszystko jest bardzo ciężkie i bardzo na serio i bardzo poważne i przez to często bardzo takie paraliżujące, zarówno dla artystów, jak i dla kuratorów, galerzystów. Więc tak, to jest oczywiście ironia i pewna satyra na siebie, rzecz jasna, ale też i na cały ten świat, ale też spojrzenie z takim mrugnięciem oka, hej, nie przejmujcie się tak bardzo. Bawmy się tym i cieszmy się tym, że możemy coś działać. Właśnie dlatego tak bardzo bym chciała jeszcze więcej jakby mieszać, mam takie plany, mieszać muzyczne wideo z rysunkiem i z malarstwem. I będę to robić, to mam wielkie plany. Odgraża się Pola Dwórnik, a ja czekam z niecierpliwością. A skoro wywołane zostało malarstwo, to w BWA w Bielsku-Białej zobaczymy wybór prac artystki z ostatnich kilku lat i jeszcze nowe realizacje. Na tę wystawę specjalnie namalowałam jeden obraz, który nawiązuje do wystawy, która jest piętro niżej. To jest kolekcja afrykańskich lalek i marionetek z Szczecińskiego Muzeum Narodowego. Więc namalowałam obraz, gdzie ja się owszem pojawiam, choć wiele osób tego nie zauważyło, jako jedna z masek na takiej lalce. Właśnie, ale też pojawia się na tej wystawie część, 1/3 mojej nowej książki rysunkowej, którą może mogę zapowiedzieć, która się ukaże jeszcze w tym roku, jeszcze nie będę mówić w którym wydawnictwie, która jest poświęcona spotkaniu z Marcinem Świetlickim. To jest taka zapowiedź na tej wystawie i tą książką się teraz zajmuję, bo to będzie bardzo dużo rysunków, dosyć skomplikowanych, one są kolażami, częściowo są malowane, częściowo rysowane i wycinane, a poza tym są dalej Królowe Malarstwo, tę serię też będę kontynuować, tak więc dalej kontynuuję wszystkie te motywy, które się na tej wystawie pojawiają, ale rozwijam je w różne strony. Zatem spotkajmy artystkę Polę Dwórnik, przyglądając się obrazom, gwaszom, szkicom i teledyskom. Okazję mamy jeszcze tylko do 17 czerwca. Gdzie? W Galerii Bielskiej BWA w Bielsku Białej. Warto! To Agnieszka Obszańska. Teraz opowieść o tym, co niektórzy robią, nie tylko w galeriach sztuki, no ale jest to jedna z najczęściej stosowanych przez nas form patrzenia sobie w oczy. Grief Riz z najnowszej płyty. World champions of despair. You may wonder why I care. Sunset, the night's about to fall.